NOS-journaal. Bij de aanvallen op Oekraïnse steden vanochtend zijn volgens de Oekraïnse president Zelensky Iraanse drones en raketten gebruikt. De energievoorziening en burgerdoelen waren volgens hem doelwit. Bij die aanvallen vielen alleen in Kiev al zeker 8 doden en 24 gewonden. Zwangeren die krap bij kas zitten zien steeds vaker af van kraamzorg, schrijft het Parool. Dat komt doordat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Kraamzorgorganisaties maken zich zorgen. De Belgische justitie heeft tegen een man uit Limburg 27 jaar cel geëist voor het doodschieten van een agent. Dat gebeurde in 2018 na de Formule 1 race in Spa. Bij een caféruzie schoot de man op agenten die hem wilden aanhouden. Eén agent overleed en een andere kon zich maar net in veiligheid brengen. Vattenfall en Greenchoice zeggen dat ze na een waarschuwing van de ACM bepaalde duurzaamheidsclaims niet meer zullen gebruiken. Zo noemde Greenchoice aardgas dat gecompenseerd werd door het planten en beschermen van bomen groene energie. En Vattenfall wekte de indruk alleen maar groene stroom te verkopen, terwijl het niet zo is. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat daar tussen knooppunt Batendorp en Alfred Valkenswaard 6 kilometer file. De vertraging is zo'n 20 minuten. De linker rijstrook is dicht. Werkzaamheden op de N46 Eemshaven richting Groningen. Daardoor tussen Garsthuizen en Bedum 2 kilometer met een half uur oponthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De Russen bestoken Oekraïne vanochtend met lange afstandsraketten en dus met Iraanse drones, zoals Dorald Megens net zei. Niet alleen de hoofdstad Kiev is het doelwit, ook Kharkov in het noorden is getroffen, net als andere steden. Ik heb zo contact met Hans-Jaap Melissen, die is in Kharkov. Intussen staat het bedrijfsleven mogelijk op een keerpunt, mede als gevolg van die oorlog. De Kamer van Koophandel meldt vandaag het hoogste aantal faillissementen sinds oktober 2020. En daar blijft het volgens de voorspellingen niet blij bij. Een kredietverzekeraar voorspelt voor volgend jaar een enorme toename van bijna 80%. Het wachten is nu op het steunpakket voor het midden- en kleinbedrijf. Dat had er eigenlijk afgelopen vrijdag al moeten liggen, maar is nog steeds niet af. En dus zijn de ogen nu gericht op morgen. Jacco van Hof is voorzitter van MKB Nederland, de brancheorganisatie voor dat kleinere en middelgrote bedrijfsleven. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat steunpakket er eigenlijk nog niet? Ja, omdat het zoals zo vaak heel erg ingewikkeld is om het goed in elkaar te zetten. Ja, het hele leven is ingewikkeld. Dat was het steunpakket voor burgers ook. En dat is er wel. Waarom is het voor het bedrijfsleven er dan nog niet? Nou ja, nogmaals, omdat het op dit moment heel lastig is voor het kabinet, in dit geval Economische Zaken, om een beetje af te grenzen voor welke bedrijven geldt dit nou? Wat is nou MKB? Ja. Energie-intensief. Ja. Dus hoeveel bedrijven vallen er onder die groep? En hoe hoog mag dan uiteindelijk die vergoeding zijn? En ja, dan kom je bij het ministerie van Financiën en die zeggen, ja, wij willen geen regeling met een open eind. Dus financiën ligt dwars? Ook, ja. Is het er morgen wel? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel, ik zie nu wel langzamerhand wat dingen voorbij komen, waardoor ik het gevoel krijg dat het heel snel komt. Weet u nog wat u en VNO-NCW, voor de grotere bedrijven bij hetzelfde gebouw, de Malitoren in Den Haag, altijd zeggen over het bedrijfsleven? Dat is geen... Het is geen pinautomaat. Dat is, ja. Is geen pinautomaat. Nee, dat klopt. Is de overheid dat dan wel? Nee, ook niet. En natuurlijk zijn bedrijven, groot en klein, wel de betalers van belangrijke delen van het werk wat de overheid moet doen. Ja. En dat willen ze ook graag. Ja. Maar je kan niet iedere keer zeg maar te pas en te onpas een rekening sturen. En ik denk dat de overheid ook niet alleen maar moet bestaan om ons, nou ja, bij iedere voorval te redden. Hmm. Maar in deze omstandigheden denk ik dat het heel verstandig is om nu te investeren in het overeind houden van je economie. Hmm. Zodat je straks, als hopelijk alles weer wat normaler wordt, gewoon weer gaat inlopen. Hè. Dus een goede boekhouder zou zeggen, je geeft nu wat uit, daar heb je voor gespaard. En zometeen gaan we gewoon weer netjes sparen. Meneer Van Hof, we moeten praten vanuit de welkom bij Sven op 1. Eerst naar Kharkov, stad in het noorden van Oekraïne, want ook daar zijn raketten neergekomen. Hans-Jaap Melissen, onze collega, is daar ter plekke. Hans-Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel zijn er daar bij jou neergekomen? De berichten zijn dat het er 3 zijn. Dan heb ik zelf iets van 4 explosies gehoord. Waar ook niet helemaal van duidelijk was of het dan weer deels de lucht afweer geschud is, dat dan omhoog gaat en dan iets probeert te raken. Het luchtalarm ging af. En de stroom viel ook uit, in ieder geval in dit gedeelte van de stad waar ik zit. En ik heb even een tijdje doorgebracht in de schuilkelder waar ik nu weer uit ben, maar waar een deel van de mensen met wie ik daar zat volgens mij nog steeds zit. Ja. Iedereen gaat een beetje voorzichtig doen, denk ik, vandaag. Omdat er op zoveel steden geschoten wordt. Dat je misschien niet te veel op straat moet zijn. Nee, dat is ook het advies van president Zelensky vanuit Kiev. Die stond alweer met een videoboodschap op straat. Zijn er bij jou dodelijke slachtoffers gevallen, voor zover je weet? Zover ik weet niet, maar is er waarschijnlijk iets van de energieinfrastructuur geraakt. Maar ja, ik wil zo meteen wel de straat op gaan om even te gaan kijken van wat er nou precies hier gebeurd is. Ja. Maar tot die tijd wacht ik even af. Vlak bij jou in de buurt is Belgorod, dat is een Russische stad. In Rusland dus, aan de andere kant van de grens. Ook die stad is getroffen. Waren dat Oekraïnse raketten, voor zover je weet? Of is er aan Russische zijde iets misgegaan waardoor hun eigen wapenarsenaal op hun eigen stad is gevallen? Nee, dat weet ik niet. Daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Het is wel zo dat die stad natuurlijk vanuit hier altijd in de gaten is gehouden. Want daar komt veel ellende vandaan als het gaat om Kharkov. Kharkov wordt eigenlijk gewoon bijna elke dag onder vuur genomen. En dan vaak vanuit die plek. Want de Russische posities in Oekraïne, die hier dichtbij waren, die zijn dus juist opgeruimd. Oekraïne heeft nogal veel gebied hieromheen bevrijd. Dus daar zit vaak wel de ellende nog. Hield men bij jou rekening met zo'n aanval? Zeker naar de aanslag op die brug, die Krimbrug? Ja, absoluut. Heel veel mensen hielden rekening met wraak van Poetin. Het was natuurlijk toch een ontzettend opvallende aanval. Een goede slag in het gezicht, zeg maar, van Poetin. Symbolische brug voor de bezetting van de Krim. En mensen wisten wel dat er iets ging gebeuren. Maar wat precies en hoe groot? Nucleair werd ook wel eens aan gedacht natuurlijk. Dat mogelijk nog kon gaan gebeuren. Hoewel ik dat nog niet zo gauw zie gebeuren. Maar ja, dan is Kiev eigenlijk natuurlijk wel een vrij voor de hand liggend doelwit. Relatief lukraak op het centrum van de stad geschoten. Dat is wel nieuw eigenlijk, want ja, ik heb daar veel weken doorgebracht, zeker ook in het begin van de oorlog. En het centrum werd eigenlijk altijd relatief gezien nog wel gespaard. Er kwamen meer op andere plekken raketten binnen. Dus dat is wel nieuw, om echt te laten zien van ja, wij zijn er nog en wij bepalen of jullie wel of niet veilig voelen. Dat is de Russische gedachte, denk ik. Aan de andere kant van Oekraïne grenst dat land aan Belarus, Wit-Rusland. En daar zijn nu de berichten dat daar het leger in staat van paraatheid wordt gebracht. En Lukashenko, de president daar, heeft zojuist gezegd dat de NAVO en een aantal EU-landen opties overwegen om agressief te handelen tegen Wit-Rusland. Ik vertaal het even letterlijk uit het Engels. Ja, je ziet dat daar de spanning oploopt. Maar dat is een ingewikkeld verhaal. Ook omdat de president van Wit-Rusland in gesprek is met Poetin. Sommige dingen niet lijkt te willen. En is het maar de vraag of die troepen daadwerkelijk iets gaan doen. Oekraïne binnenkomen, waar de Oekraïners wel bang voor zijn. Of dat dat gewoon alleen maar dreigen is in de hoop dat de Oekraïners niet veel troepen weghalen. Uit dat gebied, uit een relatief veilig gebied zou je kunnen zeggen de afgelopen maanden. Ja. Want kijk, we zijn natuurlijk bang dat er nog meer troepen naar het oosten gaan om de Russen verder te verdrijven. Wat tot nu toe redelijk goed gaat natuurlijk aan de Oekraïnse kant. Ja, nou, dat mag je wel zeggen, want ze hebben het afgelopen weekend 1200 vierkante kilometer in het zuiden veroverd. Althans, dat was het bericht vanuit Kiev. Dus dat gaat daar hard. Goed, mocht er nieuws zijn bij jou vandaan, laat het ons ook deze uitzending nog even weten, alsjeblieft. Zal ik doen. Dankjewel, Hans-Jaap Melissen. Terug naar Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. We hadden het net over dat steunpakket. Dat had er eigenlijk vrijdag moeten zijn. Is nu voorzien van morgen, maar u zegt net, ik weet het eigenlijk niet. Waar hangt het dan precies nog vast? Want u zegt, het ligt eigenlijk vooral het probleem zit bij de ambtenaren van Financiën. Nou, ik denk dat die de veroorzaker van zijn dat er heel erg moet worden gepuzzeld met de ruimte die wordt gegeven. Bij Financiën houden ze er niet van, zoals dat zo mooi heet, open eindregelingen. Hè, waarbij je eerst vaststelt wie je eigenlijk wilt bedienen en dan vervolgens gaat optellen hoeveel dat kost. Ja. Men wil daar over het algemeen eerst vertellen wat het kost en dan mag je daarna gaan bekijken hoe je dan met die ruimte die je hebt omgaat. Daar zijn ze ook voor opgericht, zou je zeggen. Ja, dat is zo. Hè. En, maar de kritiek is ook dat de minister die het daarvoor zeg heeft, mevrouw Kaag, iets te veel haar oren naar die ambtenaren laat leunen, hoe zeg je dat? En te weinig tegen die ambtenaren zou zeggen, ja, je zegt alleen maar dat dingen niet kunnen, geef mij opties die wel kunnen. Ja, nou is dat, is dat ook uw beeld? Ja, dat is helaas overal een beetje het beeld. He, dus ook wat dit er zitten betreft. Vaak te veel mensen aan tafel die gaan uitleggen waarom het allemaal niet kan. En als het, ja, dat zal bij financiën. Kijk, mevrouw Kaag is een hele goede bestuurder. Maar ik heb natuurlijk geen idee of zij in haar opleiding ook zwaar op economie heeft gezeten. Nee, nou ja, hetzelfde punt van kritiek hoor je bij EZK vandaan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ja, omdat ze daar natuurlijk geconfronteerd worden met de bijna onmogelijkheid om zo'n regeling in elkaar te zetten. Maar ook daar hoor je dat ambtenaren heel vaak zeggen het kan niet. Ja, ik zei net al. Hè, dus we hebben het op dit moment zo georganiseerd dat we meer mensen hebben die gaan uitleggen waarom het niet kan. Mm-hmm. En daar zijn die mensen natuurlijk, dat is ook hun werk. Maar dat komt weer omdat wij, denk ik, in dit land zoveel dingen hebben dichtgeregeld. We hebben. Alles is zo complex geworden hè, dat eigenlijk niks meer kan. Hè. Dus dat wat goed is, dat lukt niet meer. Mm. Omdat er geen uitvoeringscapaciteit is. Omdat de softwaresystemen het niet toelaten. Of omdat er allerlei regels zijn die in de weg zitten. Of autoriteiten zijn die dingen tegenhouden. Dus we hebben het onszelf bijna onmogelijk gemaakt om het goede nog te doen. Nou hebben we dit jaar 4,5% groei. Ja. Economische groei. Volgend jaar wordt dat 1,5, maar nog steeds groei. Dan zou je zeggen, dan moet er toch in het bedrijfsleven geld genoeg zijn om hun eigen broek op te houden, ook in tijden van tegenslag en hoge energierekeningen? Ik denk dat dat voor een deel waar is. Dus ik zal de laatste zijn die zegt dat het overal slecht gaat. Gelukkig gaat het met delen van de economie goed. Alleen het is wel heel oneerlijk verdeeld als het gaat om de gevolgen van de dingen die we meemaken. Dus we hebben dat in corona gezien met bedrijven die heel erg van binnenlandse bestedingen afhankelijk waren of van reizen. Mm. Ja, dat was een selecte, relatief selecte groep, maar die werden wel heel hard getroffen. Datzelfde zie je nu met de energieprijzen. Het is niet iedereen, maar de groep die geraakt wordt, veel maak. Veel bedrijven die zeg maar essentieel zijn. Hè. We noemen altijd de bakkers, de slagers. Maar we hebben de autoschadeherstellers. Maar we hebben ook bijvoorbeeld in de wat meer publieke sfeer de zwembaden, de schaatsbanen. En ik kom net van een bijeenkomst in Spakenburg van de Nederlandse Vereniging van Vishandelaren. Mm. Ja, daar zie je dat bijvoorbeeld vis bijna onbetaalbaar wordt, omdat Urke vissers, überhaupt vissers, het water niet meer op kunnen, omdat de dieselprijs zo hoog is. Omdat ze natuurlijk ook heel veel niet meer mogen van Europa. Daardoor stijgt de kosten van hun grondstof. Mm. En je hoort dus dat ook vishandelaren nu, die hebben ook hoge kosten energie, want je moet alles koelen. Die hebben ook arbeidsmarktkrapte. Die hebben ook huurverhogingen. Ja. Dus het zit overal. Maar de vraag is ja. Maar wie komt dan? Laten we zeggen, de centrale vraag is natuurlijk, hoeveel bedrijven hebben die steun dan nu ook echt nodig? En daar gaat het nu om. Hè? Dus wat definieer je als energie-intensief? Dat is dat is vraag 1. Hè? Dus is dat de hoeveelheid energie die je verbruikt in relatie tot je omzet? Ja. En hoeveel procent moet dat dan zijn? Ergens komt zometeen een grens te liggen, hoe arbitrair ook. Ja. En als je dat dan hebt gedaan, hoe ga je dan die bedrijven, hoe groot is de groep en hoeveel kun je ze dan compenseren? Maar u hebt erover nagedacht, want u staat aan de poort van de overheid, dus u weet ongeveer wel om hoeveel bedrijven het gaat. Nou, dus als je zeg maar van de ruimte die ik nu zie, hè, waar men nu op aan het sturen is, dan schat ik dat het om zo'n 20.000, 30.000 bedrijven gaat in Nederland. Van de? Ja, goed, mensen met bedrijven met mensen in dienst, zeg maar de doelgroep, de MKB-doelgroep waar ik dan voor sta. Mm. Dat zijn er zo'n 350.000 in Nederland. Juist. Dus dat is een fractie. Nou, het is 10%, dus dat is vrij veel. Nou ja, maar 20.000 is, laten we zeggen, overzichtelijk misschien. We hebben net een steunpakket voor alle Nederlanders achter. Eens. Maar het gaat, en het kost natuurlijk een boel geld. Maar vergis je hoeveel niet. Heel veel geld. Heel veel geld. Hoeveel? Nou, de eerste getallen die wij hoorden waren rond de 2 miljard. Maar ik verwacht dat je het daar niet mee gaat redden. Dus, zeker niet als je kijkt naar, voor die 20.000 bedrijven? Ja. Dus hoeveel geld dan wel? Nou ja, dat zeg ik. Voor mij is het getal niet zo belangrijk. Als het 4 miljard moet zijn om ze goed in de benen te houden. Voor die ondernemers waarschijnlijk wel. Ja, voor die ondernemers heel erg. Ja. En dat wou ik ook zeggen. Kijk, jij zegt 20.000, 30.000. Het valt wel mee. Het is 10%. Nou ja, ik zeg niet het valt wel mee. Ik zeg het is... Het is overzichtelijk. Het is een overzichtelijke groep. Maar achter die 20.000, 30.000 bedrijven... en dat maakte ik dus net mee op zo'n bijeenkomst... waar die visverkopers zijn. Ja. Kijk, die visverkoper heeft het moeilijk nu... omdat zijn vis duur wordt. Ja. Maar aan die visverkoper, dat zag je daar ook... Er zijn mensen die verkopen kassasystemen. Er zijn mensen die verkopen toonbanken. Er zijn mensen die doen winkelinrichting. Er zijn mensen die doen installatietechniek. Dus aan die bedrijven zitten weer ketens vast van toeleverende bedrijven. Mm. En waar wij voor heel erg voor uit moeten kijken... is dat je nu niet pennywise pound foolish bent. Hè? Dus dat je net niet voldoende doet en er bedrijven gaan omvallen... Mm. Dan vallen er waarschijnlijk ook ketens om. En die krijg je en niet zomaar weer terug. En de schade zal vele malen groter zijn... Ja. Als alleen maar de bedrijven die het nu moeilijk hebben. Maar goed, u zegt dus het wordt meer dan 2 miljard. Nou ja, ik heb ook geen economie gestudeerd. Maar ik doe het gewoon over de duim. En als ik kijk naar het pakket wat we op dit moment klaar hebben gezet voor de burger en voor kleine bedrijven. Dus ondernemers met een kleinverbruikaansluiting vallen gelukkig onder dezelfde regeling als jij en ik. Exact, dus die krijgen al compensatie. Gelukkig worden die gecompenseerd. Zoals wij allemaal. Ja. Ja, nou ja. Dus iemand met een kledingwinkel, die zit normaal gesproken op een normale aansluiting. Ja. Dus die krijgt al compensatie. Die krijgt dezelfde compensatie als een burger. Ja. Maar je hoeft geen wiskunde te hebben gestudeerd om te snappen... dat daar in zo'n winkel, om dat een beetje op temperatuur te houden... Ja. meer wordt verstookt dan dat plafond. En alles boven het plafond... Ja. is gewoon extreem duur. Ja, dus... maar oké. Okay. Maar wat wil je dan? Nee, heel goed. Hè. Dus fijn. Kijk, mijn opluchting was eerst... laat al die kleinere bedrijven, of dat nou winkels zijn of zelfstandigen... onder datzelfde pakket vallen als de burger. Ja. Nou, dat is inmiddels toegezegd, dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar ik geef het je nog steeds te doen. Er zullen steeds bedrijven zijn die daardoor hele hoge kosten maken. Ja, maar nog altijd is er 6% meer uitgegeven... volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat geldt dus de hele brede economie. Ja, maar 6%, kijk, dat is altijd leuk. De vraag is of die 6% ook daadwerkelijk meer... omzet is, of dat het minder omzet is die duur is geworden. Ja. Want dan krijgen we namelijk een ander probleem. Dat is dat je gaat zien dat die energieinflatie... waar wij al vanaf februari voor waarschuwen... De gewone inflatie gaat besmetten. Ja. En dan wordt het ingewikkeld, want dan worden alle producten duurder. Ja. Dan zullen mensen misschien wel iets meer uitgeven, maar ze kopen minder. Ja. Dus u zegt niet pennywise pound foolish... zijn in de richting van het kabinet. Met andere woorden, kom met een substantieel bedrag over de brug. Kom in ieder geval met een regeling. Maar is dat dan 4 miljard? Ja, het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou ja, ze sturen op 2 miljard, maar dat is te weinig. Dan moet u toch ongeveer een orde van grootte hebben van het bedrag dat nodig is. Omdat ik namelijk de omvang van het probleem nog onvoldoende ken. Hè. Dus het hangt er vanaf wie ga je compenseren en wie niet. Hè. Dus dan krijg je alweer randgevallen. Ja. Maar vooral ook... Wat is nou je intentie? He, wil je die bedrijven dat die bedrijven echt stevig gesteund worden, zodat ze straks na deze fase weer heel veel gaan bijdragen aan de economie? Mm. Of kies je ervoor om te zeggen, nou, we doen het een beetje half-half. En dan, en dan moeten we maar zien. Dan sommigen zullen het redden, anderen niet. En ach. Als je soms sommige memo's leest, dan vindt men dat schijnbaar ook niet eens erg. Ja, dat is een memo aan de minister van Financiën bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat is het eentje waar slagers en bakkers kunnen omvallen... omdat daar geen, hoe was de zin ook alweer, ik moet hem even uit mijn hoofd zetten... maatschappelijk ontwrichtende werking vanuit. Maar men vergeet even dat dit over individuele mensen gaat... die keihard werken en die gewoon kapot gaan. Ja. En volgens mij is dat nou precies wat je niet wil. Maar goed, dan nu de andere kant van de medaille. Die kredietverzekeraar, ik had het er in de inleiding op deze uitzending al over... Altradius heet die, die voorspelt dus een toename van het aantal faillissementen van 77%. Maar daar zitten voor een deel ook nog die zombiebedrijven in... die dankzij staatssteun in de coronaperiode overeind zijn gehouden. Ja. Met andere woorden, u bent van vraag en aanbod, u bent van de economie, van de wetten van de economie... daar staat u ook altijd voor. Hoort dit er dan ook niet gewoon bij? Dat er bedrijven failliet gaan in een gezonde economie is van alle tijden. En dat soms omdat je bedrijfsmodel niet meer werkt... omdat je wordt ingehaald door techniek of technologie. Mm-hmm. Soms omdat je gewoon geen goede ondernemer bent. Dat kan ook, hè, die bestaan. Mm-hmm. Soms omdat je gewoon pech hebt. Dat kan ook. Mm-hmm. En in een normale dynamiek vind ik dat prima. Maar op het moment dat je, nou ja, we hebben corona gezien, dat er iemand anders jouw deur op slot doet en jij kunt dus niet meer doen waar je voor in de wereld staat. Ja, dan ja, weet dat, je, dat is geen normaal overmacht. Ondernemersrisico. Dat is en dat overmacht. Geldt nu wederom voor die bedrijven die heel erg energieafhankelijk zijn. Ja. Die nu worden geconfronteerd met een extern probleem, in dit geval het Poetin-virus. Ja. Wat zich vertaalt in die hoge prijzen. Met uitzondering van die bedrijven die natuurlijk al lang hebben zien aankomen dat er op een gegeven moment een omslag moest worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar meer duurzaam. Ja, die hebben allemaal energie. Die zijn omgegaan van gas naar elektriciteit. Maar hoe hoog is de elektriciteitsprijs op dit moment? Die is gewoon gekoppeld. Dus op dit moment heb je er eigenlijk niks aan gehad als je, kijk, als je helemaal van externe partijen onafhankelijk wordt. Maar dat gaat bij energieintensief natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Ik bedoel, zie je die bedrijven, dan moeten ze een windmolenpark voor zichzelf aanschaffen. Dus het punt is, ja, die transitie is aan de gang. Hij moet ook versneld worden, daar staan wij ook voor. Dus en je ziet ook heel veel ondernemers nu alles doen wat ze kunnen. Maar je moet wel handelingsperspectief hebben. Maar is het niet zo dat daar echt ook nog wel wat meer vanuit die ondernemers zelf kan? Altijd. Nee, maar okay, en dat zijn ook ondernemers. Hè. Diezelfde, wat ik net zei, diezelfde vishandelaar waar ik net was, het blijven toch gewoon positieve mensen. Ja. En ja, een groot deel van die beurs gaat ook over verduurzamen, verbeteren. Ja. En dat zullen ondernemers ook doen. Maar er is nog een andere kant van de medaille. En dat is natuurlijk de vaste lasten van het midden- en kleinbedrijf, van ondernemers. Ja. Dat is niet alleen energie. Nee. Dat zijn ook personeelskosten. Klopt. En dan zat hier een tijdje geleden op dezelfde stoel waar u nu zit een bakker uit Zwolle. U kent hem goed, zit ook bij u in het bestuur. Die zei, ja, energierekening is één ding. Daar moet echt iets aan gebeuren, anders is het na 3 maanden klaar. Ja. Kan de deur dicht. Maar hij heeft ook te maken met stijgende personeelskosten. Klopt. Namelijk, het minimumloon gaat omhoog en dat vertaalt zich door in het hele loongebouw. Dan heb je ook nog de eis van de vakbeweging. Ja, u begint erbij te lachen. Nee, ik vind het woord eis altijd heel grappig. En dan komt er een percentage achter waarvan ik denk van ja. Het was, hoeveel ook alweer? Nee, het stijgt mee met het totale inflatiegetal. Dus het is nu 17%. Ja. Ja, daar kun je alles over zeggen of niks. En het laatste doe ik. Hoezo niks? Nou ja, weet je, ik vind. Sinds wanneer zegt u niks over inkomens? En jawel, over jawel. Nee, maar het gaat er even om. Kijk. Ik mag altijd heel graag praten met mensen die hele realistische dingen vragen. Ja. En ja, wij zien ook wel, en dat ziet zelfs Arend de Bakker, dat mensen het op dit moment moeilijk hebben met de inflatie en hun salaris, dus hun koopkracht. Ja. En daar moeten we wat aan doen. Dat is ook goed voor ondernemers, by the way. Hè? En dat heeft meneer Elsinga ook terecht gezegd. Het is goed voor ondernemers als we koopkrachtige mensen hebben die zich geen zorgen maken over hun basis. Ja, dus hoeveel procent ook alweer? Ja, hij vraagt 17. Kijk, u, van uw kant. Wat nou is ja, kijk, als hij een logische vraag had gesteld, dan had hij van die 17% had hij de energieinflatie afgetrokken. Ja, dat is 6-7%. Ja, ik denk dat. Maar goed, laten we 6-7-8% zeggen. Dus dan blijf je ergens in de bandbreedte over 9. Tussen. Nou ja, de huidige stijgingen zijn 5. En het loopt op. En wij denken ook trouwens dat die inflatie weer wat aan het afbuigen gaat. Dus dat die piek wel geweest is. Ja. Maar we moeten dus oppassen dat energiedeel niet in die gewone inflatie terechtkomt. Want het energiedeel wordt al gecompenseerd. Precies. Dus daar krijgen mensen al compensatie voor. Ja. En dan voor de rest, denk ik, is het voor werkgevers heel verstandig om op dit moment na te denken over hoe hou ik mijn werknemers gezond en fit en erbij. En hoe hou je ze vast in een hele krappe arbeidsmarkt? Exact, dat hoort er allemaal bij. Dus, ja, dus ondernemers zullen. Ja, kijk, dat gebeurt aan cao-tafels, of bij individuele ondernemers. Daar zit u aan tafel. Ja, en bij cao-tafels zie je nu die verhogingen al komen. Ja. Dat is prima. Ja. En daarnaast zie je, en ik denk dat we dat even vergeten, dat heel veel individuele ondernemers die dat kunnen, op dit moment alles doen voor hun werknemers. Ja. En dat kan een eenmalige bijdrage zijn, een netto-netto vergoeding waar wij om vragen aan het kabinet. Ja, die er nog niet is. Nee, omdat dat is ook allemaal weer lastig. Maar in ieder geval, je ziet dus dat op individueel niveau, mensen die in bedrijven werken of een aanbieding hebben om ergens anders naartoe te gaan, ook daar vindt al een enorme loonsprong plaats. Ja. Die zit niet in die getallen over die cao-mandjes. Ja. Ja. Maar wel degelijk zal dat ook een 2-2,5% zijn die inmiddels al ingeprijsd is. Goed, terug naar het steunpakket. Als het er morgen niet is, duurt het nog langer. Ja. Als het er morgen wel is, zijn de berichten dat het pas in het voorjaar helemaal is afgetikt, ingeregeld en doorgedacht. Ja. In het voorjaar. Ja. Dan zijn de wintermaanden achter de rug. Ja. Ja. Nou, is het voordeel dat de gasprijzen nu vrij laag zijn? Tenminste, ja, vrij laag naar recente begrippen dan vanwege het zachte weer. Maar wat betekent dat? Nou, is dat steunpakket dan niet per definitie te laat? Ja, het is. Ja, ik vind. Kijk, wederom, hè, ik, nog één keer mijn gram halen. Wij zijn vanaf februari hebben we dit scenario geprojecteerd. En iedereen zei dat we gek waren. Ja. Alle macro-economen, iedereen die adviseerde, zei: nee, dat gaat allemaal niet gebeuren. Maar het gebeurt gewoon terwijl we er naar kijken. Ja. Dus het had al veel eerder gemoeten. Oké, maar dat is niet gebeurd. Het is niet gebeurd, nee, absoluut. Dus voor Prinsjesdag in het Catshuis de toezegging gekregen: we gaan iets doen voor energieintensieve MKB'ers. Ja. Wie dat dan ook zijn, hè. Dus ja. Nogmaals, allemaal en open wat einde. Dat iets dan ook precies betekent. Precies. Maar het gaat pas in het voorjaar in. Ja, dus hebben wij gezegd: we snappen dat als die regeling zo ingewikkeld is om in elkaar te zetten, dat je hem pas later met terugwerkende kracht, want dat dan wel, hè. Later ingaat met terugwerkende kracht, ja. Dan moet je dus nu een faciliteit hebben als ondernemer die wel die rekeningen moet betalen. Ja. Wat is dat dan? Nou, dat kan zijn uitstel van betalen van je energierekening. Dus gewoon een deal met de energiemaatschappij. Maar dat moet je dan met de energiemaatschappij zelf regelen? Dat moet dan maar geregeld worden. Nou, niet de individuele ondernemer, maar dat moet het kabinet gewoon doen. Of je zegt, van we doen wat we in corona deden. Het uitstellen van belastingen. Zodat je liquide blijft. Zodat er geld op je rekening blijft om wel te betalen. Maar het grote punt is, zolang niet duidelijk is hoe die regeling eruit ziet, kan een ondernemer nu natuurlijk niet zeggen van, weet je, ik steek mezelf even diep in de schulden en dan valt het straks in één keer enorm tegen die regeling. Of hij valt er niet onder. Ja. Dus het is echt zo belangrijk dat ondernemers in ieder geval weten, hoe ziet het eruit en heb ik daar dan recht op? Ja. En pas dan kan een ondernemer gebruik gaan maken van de mogelijkheden op uitstel of meer lenen. Ja. Dan moeten de banken aan de bak. Dat is in ieder geval, en het kabinet heeft ook daarvan gezegd, ook dat gaan we oplossen. Ja. Dus dat die rekening van die ondernemer in ieder geval betaald wordt. Mm-hmm. En ook al komt die maatregel pas in het voorjaar van 2023... Ja. Hij is met terugwerkende kracht. Dus als die ondernemer gecompenseerd wordt, wordt hij ook met terugwerkende kracht tot november 2022 gecompenseerd. Goed, het is te laat. Veel te laat. Maar nu in de benen. Ja, we moeten nu gewoon alles doen wat we kunnen. Want het zou doodzonde zijn als we straks half lege winkelstraten hebben en bedrijventerreinen en internationale positie kwijtraken. Ja. Goed, ogen zijn gericht op morgen en anders later deze week. Hartelijk dank voor uw komst. Nog tot slot, dames en heren, een bericht van Buitenlandse Zaken dat ons zojuist laat weten. We hebben net een bericht naar alle Nederlanders in Oekraïne verstuurd. De onveiligheid in heel Oekraïne is toegenomen. Schuil nu op een veilige plek. Zodra de situatie het toelaat, verlaat dan onmiddellijk het land. Houd rekening met de kans op file. Aldus Buitenlandse Zaken aan alle Nederlanders in Oekraïne. Mocht u daar ter plekke luisteren, dan heeft u dit bericht ook binnengekregen. En Rusland meldt binnen anderhalf uur komen wij met onze Veiligheidsraad bijeen. Met u wat dat betreft ook weer bijgepraat. Later ongetwijfeld meer op deze zender. Hier de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Dat is handig, de basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis.